חוזר בדרך בטיפסתי בין אורנים גבוהים אני חוזר בדרך בחיפשתי אור בלילות קהים ההרים גבוהים יותר בדרך חזרה המדרון תלול יותר בדרך חזרה לו היית כאן לצידי בדרך חזרה לא הייתה זו בשבילי הדרך חזרה לא לא לא הדרך חזרה לא הייתה זו בשבילי הדרך חזרה אני חוזר בדרך בזימרנו סביב מדורות הסתיו אני שותק בדרך בנדרנו כי לעולם נוהג אני יורד בדרך הדוהרת אש וחבות רגליי אני יורד בדרך הבוערת מול השקיעה בגיא הערים גבוהים יותר בדרך חזרה המדרון תלול יותר בדרך חזרה לו היית כאן לצידי בדרך חזרה לא הייתה זו בשבילי הדרך חזרה לא לא לא לא הדרך חזרה לא הייתה זו בשבילי הדרך חזרה לו היית כאן לצידי בדרך חזרה לא הייתה זו בשבילי הדרך חזרה